الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. سورة مائدة آيات نمبر 6-7. سورة مائدة شپغم سپارة آیت نمبر شپغم هو د دینه مخکې سبق کې احکامات بیانېدل. دې سبق کې احکامات بیانېږي. مخکې سبق کې هغه احکامات بیانېدل چې د هغې تعلق دنیاوي امورو سره معاملاتو سره او دی آیاتونو کې هغه احکامات بیانیږي چې د هغې تعلق عباداتو سره دی. او په عباداتو کې اهم عبادت هغه منځ دی، او د مانځه دپاره طهارت او پاکوالی شرط دی. بغیر پاکوالی منځ نه کیږي. د نن سبق کې الله پاک فرمایي هر کله چې تاسو مانځه ته ورځي او اراده وکړئ د مانځه د هغې نه مخکې تاسو اودس وکړئ چې ستاسو پاکوالی راشي. د اوداسه طریقه الله پاک ښیي په دې آیات کې. او بیا که چېرته یو سړی اودس د عذر د وجې نه نشي کولی، بیمار وي، الله پاک هغه ته رعایت ورکوي چې ته اودس نشي کولی، تیمونو واخه خو پاکوالی راوله. الله وایي زما دربار ته راځي، ما سره مخاطب کیږي، ما سره ملاقات کې، ځکه موس دا د مسلمان معراج دی، الله سره ملاقات دی، نو چې انسان پاک وي. دې وجه نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو بدبوداره بوټي وخورئ نو تاسو جومات ته وځئ، هغه بدبویي ختمه کړي. حلال څیز وخورئ بیا چې دی نو الله وایي صفایي راول. او اوداسه سره یا تیمون سره صرف چې دی نو ظاهري صفایي نه راځي، بلکې دې سره روحاني او باطني صفایي هم راځي. تاسو وګورئ چې کله یو کس د غسل په حالت کې یا د بېودسۍ په حالت کې وي، نو یو قبض شانتې محسوسوي، تنګي محسوسوي په دې بدن کې. چې کله سړی اودس وکړي، غسل وکړي، بست راشي، په دې بدن کې یو کلاوالی راشي، څنګه چې ظاهري بدن ورسره پاک شي، دغسې دا روح هم پاک شي، دننه طبیعت چې دی دا هم ورسره پلو شي. نو اوداسه سره او تیمون سره هم چې دی نو ظاهري پاکي راځي او هم باطني صفایي ورسره راځي. نو چې د انسان ظاهر او باطن دواړه پاک شي او بیا ورشي الله ته ودرېږي، الله پاک سره راز نیاز کوي. د دې وجې نه الله دلته حکم کوي چې تاسو چې ما ته راځئ عبادت له، نو تاسو اوداس وکړئ یا تیمون وکړئ. نو هم د اوداسه طریقه الله بیانوي او هم د تیمون طریقه خدای پاک بیانوي. یا ایها الذین، ای هغه کسانو عملو چې تاسو ایمان راوړی دی، اذا قمتم الى الصلاة هر کله چې تاسو ودرېږئ مانځه ته ودرېږئ، نو بیا به اودس کوئ. علماء لیکلي دي مفسرین و قمتم په معنا د اردتم دی، هر کله چې تاسو اراده وکړئ نه مانځه. او قرآن مجید کې د یو بل مثال هم راغلی دی. الله پاک قرآن مجید کې بل ځای کې وایي، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هر کله چې ته د قرآن مجید تلاوت وکړې نو فاستعذ بالله، بیا اعوذ بالله وایه. ظاهري د دې الفاظو معنی دغسې ده چې ته د قرآن مجید تلاوت وکړې. اذا قمتم الى الصلاه، هر کله چې مانځه ته ودرېږي، د دې مطلب دا دی چې هر کله تاسو اراده د قرأت د قرآن وکړې چې یاره زه د قرآن تلاوت کوم، نو فاستعذ بالله، نو اعوذ بالله ورته مشکل وایه. دا مثالونه دي قرآن مجید کې بل ځای کې پرې. دغسې دلته اذا قمتم الى الصلاه، اذا اردتم الى الصلاه، هر کله چې تاسو اراده د مانځه وکړې، یعنی اردتم القيام الى الصلاه، تاسو اراده وکړې د ودرېدو مانځه ته، او تاسو بې اودسه یې، نو فاغسلوا وجوهکم، نو بیا ووینځئ مخونه خپل، مخ ووینځئ، وأيديكم لا سنو بيزا إلى المرافق سنقلوكو. دا سلور سيزونا دي زي كبيانة دا پا أوداسة كي سلور فرز دي، شي دا قرآن نصابت دي، دا حديث نصابت دي، دا سلور پا كي فرز دي، باقي سنت دي ومستحبات دي پا أوداسة كي اغدا فقه كتابونو كي راغلي دي. في غبر عليه الصلاة والسلام معمول دا لصحابة كرام خصوصا د خلفای راشدینو معمول بداو چې هغوی به هر مانځه ته اودس کوه. خو پیغمبر علیه الصلات وسلام کله کله په یو اوداسه باندې ډېر لمونځونه هم کړي. عام معمول یې دا و چې هر مانځه ته به اودس کوه. د فتح مکې په ورځ باندې پیغمبر علیه الصلات وسلام 15 لمونځه په یو اودس باندې وکړه. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سکار کو جو تاسو مخ کے رو کرے. پیغمبر علیہ السلام بتو فرمائے عمدن فعلتو، قصدن میں دا سے رو کرے چی امت تنا مسالح کارشی واضح شی بتا چی پیو ودا سے بعد دیر منزون کی. اگر چی مونگا ہر منزل تا ودا سکو دا اگوی خصوصیات و اگوی کون نور د امت د پاره حکم دادی چې په یو اوداس کې تر کله پورې د اوداس مات نه وي څومره منځونه چې کولی شي وکول. او پیغمبر علیه السلام عمل سره دا خبره ښودلې. ان کې داسې صوفیه تیر شوي دي، نیکان خلق، صالحان خلق، هغوی به هر مانځه ته غسل کوه، خو دا د هغوی خپل هغه تقوا وه، خپل اجتهاد او خپل هغه تفردات دي. هر چا حکم د شریعت د اسلام حکم سری چې تاسو اودس وي، نو تاسو څومره منځونه په هغې باندې کولی شئ نه کولی شئ. عزتمندو پیغمبر علیه السلام څنګه اودس کړی؟ ابو دحیه یو تابعی دی رحمه الله، هغه فرمایي ویما حضرت علی رضی الله تعالی عنه اودس ولیده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام د تره زویم دی. د پیغمبر علیه الصلات والسلام لورم پې واده وه، زومیم دی. او د پیغمبر علیه الصلات والسلام باندې په هلکانو کې به اول ایمان هم راوړی د ابتدا د اسلام نه. ډېر نږدې پیغمبر علیه السلام سره پاتې دی. کم خلق چې مون سره اوداسه کې اختلاف کوي او هغه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه منونکي دي، د هغه ډېر زیات عقیدتمن دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه اودس څنګه کوي؟ ترمیزی شریف او ابن ماجه کې دا حدیث را نقل شوی دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه اول لاس وینځه، بیا درې ځله خوله کې اوبه واچولې، بیا درې ځله پوزه کې اوبه واچولې، بیا درې ځله مخ وینځه، بیا درې ځله څنګلو پورې لاسونه وینځل، او بیا یو ځل په سر باندې مسح وکړه، او بیا ګیټو پورې خپلې خپې وینځل، او بیا وفرمایل: احببت ان اریکم کیف کان طهور رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما غوښتل چې زه تاسو ته د پیغمبر علیه السلام اودس وښیم چې پیغمبر علیه السلام څنګه اودس کړی. نو دې د پیغمبر علیه السلام اودس هغه عملا وښوده چې دغسې پیغمبر علیه السلام اودس کړو، تاسو هم چې دی نو دغسې اودس وکړئ. فاغسلوا وجوهکم، ووینځئ مخونه خپل، وأيديكم إلى المرافق، أو لا سنخ بلتر سر مغلو پور. عزت من دا خبر کی دی شو مخکم تیر شوی خدا مخ چه دی دا دا دی تندیر ویختونا دا برا سر چه شروع کی گی تندی ویختو تحت الزقن لاند دا زن پور دا پو گدوالی مخ دی، او پا پلنو باند مخ دا وگونو دا نرمه دی دا وگونو دی دا دینا دی غوږه پورې، د یو غوږ نه بل غوږه پورې دا په پلنو باندې مخ دی. دې مخ کې که یو ویښته ځایم اوچ پاتې شو نو اودس نه دی شوی، ځکه دا د فرض دي، پکې مخینځل پکې فرض دي. د چا چې ږیره رنګې وي هغه به سرمنې ته اوبه رسوي، او د چا چې ږیره ګڼه وي نو هغه دې خیلال وکړي، که سرمنې ته اوبه ونه رسي اوبه کافي. خدا بیختون علاوه چه کم مخت دا بلم ده. فاغسلو وجوهکم، او این زیمه کنه، و ایدیکم الى المرافق، او لاسونه تر سنگلو پوره. تاسو خپل لاسونه سنگلو پوری و مینزه، دا سنگلی پک داخلی الى المرافق، یعنی معل مرافق، دا الى پا معنه دا معلی تر سنگلو پوره. یو زلینزل د مخ، یو زلینزل د لاسو، دا فرض دی. دا باقی درې ځله درې ځله دا سنت دی. پیغمبر علیه السلام دغه معمول وکړ: وامسحوا برؤوسکم، او مسح وکړئ په خپلو سرونو باندې، سر باندې مسح. یوه عیسه مسح دا فرض ده، او دا باقی دا سنت. څلور عیسې سر دی، دا سپق چې د چا څومره وي، د لاس دا سپق تلی، د دې تندي د ویښتو نه سړی دا سر باندې لاس کیږي، نو د هر سړي سر هغه څلور سپقه دی چې دا د سټ طرف ته بوځئ، دا سپق نو دا څلور سي سر دی، څلور سپقه. که د چا سپق وړوکي وي نو د هغه سر به هم وړوکي وي، که چې د چا سپق غټ وي نو د هغه سر به هم غټ وي. څلور سپقه دی، نو دا یو سپق یو لاس چې کله کېرې داسې دومره اندازه دا فرض ده، او دا باقي درې سي چې وي نو دا سنت. نو مسح وکړئ په خپلو سرونو باندې. وارجلکم الى الكعبين، او پښې ووینځئ الى الكعبين تر ګیټو پورې. دا وارجلکم دا عطف دی په ایدیکم باندې، ایدیکم الى المرافق، فاغسلوا ایدیکم الى المرافق، او فاغسلوا ارجلکم الى الكعبين. دا عطف په مسح نه دی چې په خپو به مسح کې، بلکې دا عطف دی په چا باندې؟ په ایدیکم باندې، چې تاسو لاسونه موینځئ او تاسو خپې موینځئ. اوس عزتمندو موږ ولې وایو چې یاره دا عطف دی په هغو باندې، په دې وامسحو باندې ولې عطف کوو نه؟ زکه په دینه هدف کو چې په خپل مسه نشته یو خدای حدیث د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه معلوم شو عملا د پیغمبر علی السلام او د سیم توخو هغه کې دا خبره تیر شو چې خپل پیغمبر علی السلام او وینځي مسه په دوه کوي بل دا چې پیغمبر علی السلام په سفر کې روان یو ځای ته مازیګر منزل رسول رسیدل پیغمبر علی السلام صحابه کرام له تیز لاړل پیغمبر علی السلام وروسته پاتې شو چې هلته ورسېدل صحابه کرام زر زر چې مازیګر نور رانه پرونیزي چې د مازیګر دا لمونځ وکړو زر زر یې اودسونه وکړل پیغمبر علیه السلام چې هغوی اودسونه کول ورورسېد چې ویې کتل د یو کس دا پونده اوچه پاتې وه نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ویل للاعقاب من النار اسبغ الهزو حرکت دې د هغه چا دپاره چې پوندې اوچري وي اورنه او داس پورا کی تعمیل کی او داس یعنی خپی اونین زی دا اولی دا ندیدی شانتی او چی پاتی شوید نو که مسا پا خپو با دیوانو پیغمبر علیه سلام ولی اوی تاوی چی دا خپی با دا او رو سیزی دا دی وزی نمونگا دا عدف کو پا چا باندی پا ایدیا کم باندی و ارجو لکم او خپی اونین زی خپی خپلی الالکعبین دلتم ایلا پا مانه در معالی معال کعبین سره دا گیتونا دا گیتی پا که داخلی دی غرز داری دا دا او داست طریقه اللہ پاک و خود دا پا دید طریقه سر او داستو که او داست نشه کولی معذوریه اللہ وی تیبون موار و این کنتم جنوبت کچر تایی تاسو پا حالت دا جنابت کی فطهرو نو بیا تاسو زان خپاک کی غرز داری غسلو کی داخل طهارتي أصغر دي أو داس أو يو طهارتي أكبر دي نغحي بيو داسينا شو غسل كتاسو بغسل كي نبيا تاسو غسل كي وإن كنتم مرزا داوس الله وي كتاسو معزولي كچرتا يتاسو بماران أو على سفر يا بسفر كي حالت دا سفر دي بماري كتو بي استمالي نبيا ستا بماري زيادي یا ته په سفر کې د سفر لپاره دا حکم دی ته یو ځای ته لاړې هلته اوبه نشته تا لاړ شپه وکې د اوبو یو میل مسافت باندې چې چاپېره تا نه اوبه نه وي نو بیا ته محضوري او جاء احد منکم یا راشي یو د تاسو نه من الغایت د تشه اودس ماتې نه یا د ډکه اودس ماتې او لامستم النساء یا تاسو مسکلي وي ښځو له صحبت خصوص سره کړی فلن تجدو ماء نبیانو مې وب غرض داري بیماری مسافر یا چې دینو په اودس یا په غسل کې او تا ته اوبه نه میلاویږي الله وی په حدث اصغر او په حدث اکبر په دواړو کې فتیمموا سعیدا طیبا فاستیمموا وخی په خوره پاکه باندې پاکه خوره پاکه باندې تیمموا یا د جنس د ځمکې نه چې کوم څیز وي زمونږ د هغې دپاره اصول داري کوم شی چې په اور باندې سیزلی شي هغه د ځمکې د جنس نه نه دی او کوم شی چې په اور نشي سیزلی هغه د جنس د ځمکې نه دی خاوره ده دیوال دی پاک دی امتیازې پرې نه دي شوي ظاهري پلیتي نشته په هغې باندې تیمون وه کپړې دي په هغې کې خاوره ده تیمون پرې واړې شي اوس د تیمون طریقه الله ښایي چې تیمون به څنګه واخی عزتمند د تیمون کې درې فرض دي یو خو نیت والا فرض دی نیت د زړه ارادې ته وایي چې په زړه کې اراده وکړي چې زه تیمون وخم د اودس لمانځه دپاره زړه کې دا اراده راولي یا په خولې دغه الفاظ وي نویت ان یتیمم لرفع الحدث والاستباحة الصلاة تیمون وهم دپاره د پاکي چې دا لمونځ راته حلال شي نو یو خو دا نیت او دویم چې ځمکې له یو ځل لاس را خلاص کړي دا یو ضرب خورې ده لوټې ده یا کوم څیز کې خوره وي او بیا به روچت کړي نو داسې به یې اوساندې او بیا به پرې مخ مسه کړي چې مخ څومره دی ما مخ کې وي نو دا مخ په ټول په دې لاس باندې مسه کړي مخ باندې به عمر کړي نو دا یو ضرب او بیا بل ضرب دوه ضرب په دویم ځل ضرب باندې به بیا دا ګوتې کولو کوي لکه څنګه چې سړی مسه کوي داسې دا درې ګوتې به یو ځای کړي او دا مسواک او مټۍ به دې جدا جدا کړي. اول به په ښي لاس باندې مسه وکړي، دا لاس په مسه کې ټول چې راغونډ شي پکې، او بیا دس لاس بیا ښي لاندې ګوته به وکړي. نو دا دوه ضربه، یو نیت او دوه ضربه، یو د مخ دپاره او یو د لاسو دپاره. دا الله فامسحوا بوجوهکم، پس مسه وکړئ په مخونو خپلو باندې، و ایدیکم منه، او د لاسونو خپلو نه د دې دا خاوره پاکه، د دې نه تاسو مخ هم مسه کړئ او لاسونه هم. دا خدای پاک د تیمون طریقه وښوده. الله وایي تاسو باندې ما احسان وکړ خپل، زه تاسو سره اسانتیا په تاسو باندې راولم، تکلیف کې تاسو نه اچو، تاسو اودس نه شو کولی. الله وایي تاسو ته ما د تیمون طریقه وښودله چې تاسو تیمون ما یرید الله، اراده نه کوي خدای پاک لیجعل علیکم من حرج، چې وګرځي په تاسو باندې څه تنګي او تکلیف. الله په تاسو تکلیف نه راولي، ولكن يريد لكن إرادة كي ليطهركم كي تاسو پاكي، وليتم نعمته عليكم أو بولكي بتاسو بان لخبر نعمر لعلكم تشكرون، خائل كي تاسو شكر وباس. الله ودا زما إحسان دي بتاسو بان دي نعمتنا ميدي إحسانات ميدي، الله ودا دي شكري عادات. داخل الباك دا أو دا سم طريقة وخودنا أو دا تيمون طريقة وخودنا. عزتمندو پاکوالی خصوصا اودس ډېر فضایل راغلي دي. پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایي څلور څیزونه د انسان ګناهونه ختموي: یو تکلیف دېه خبرو باندې صبر، چا درته ضرر او تکلیف دېه خبرې درته وکړي چې هغه ستا په طبیعت موافق نه وي، او تا په هغې باندې صبر وکړه، الله به دې ګناهونه معاف کړي. یو کوم سړی چې جومات ته ډېر زی راځي، دې سره ګناهونه معاف کېږي. او درېیم، د یو مانځه نه بل مانځه پورې انتظار کول، کوم ته مرابطه ویلي شي، د مرابطې یو قسم قسم دی. د یو مانځه نه سړی بل مانځه پورې په جومات کې ناست وي، د هغه نه ګناهونه الله ختموي، واړه ګناهونه دې الله ختموي. او څلورم سیز پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په یخنۍ کې سړی اودس کوي، داسې حالت کې چې تا ته تکلیف وي. یوازې یخنۍ نه، خو یخنۍ کې انسان ته اودس لږ زیات تکلیف ورکوي. نو داسې حالت کې چې تا ته تکلیف وي او ته اودس وکړي، نو الله فرمایي دې سره زه ګناهونه معاف کوم. پیغمبر علیه السلام فرمایي الله پاک د داسې بنده ګناهونه معاف کوي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام ته تپوس کوي: بلال، کومه عمل کې زه ستا د خپو ستا د پڼو اواز د ځان نه مخکې په جنت کې اورم؟ داسې کوم عمل دی چې خصوصیت سره ته کې چې دا تاله خدای پاک دغه مقام درکړی؟ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایي: یا رسول الله، همیشه په اوداس کې اوسېږم، او چې کله اوداس وکم نو بیا دوه رکعته تحیت الوضو خامخا کوم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي: د دغه عمل د وجې نه د ځان نه زه مخکې مخکې ستا د پڼو قدمونه ستا د خپو اواز هغه په جنت کې اورم. عزتمندو، همیشه په اوداس کې، او چې کله سړی اودس وکړي، دوه رکعته تحیت الوضو وکړي. عزتمندو، کوم خلک چې اودسونه کوي، د قیامت په ورځ به د هغوی هغه اعضا چې کوم در په اوداس کې ځل هغه به رڼا کوي. یو مسلمان به پېژندې په دې شي، یو مزګزار د پیغمبر علیه السلام امتي هغه به په دقې اودس باندې پېژندې چې د هغه د هغه اندامونو نه به رڼا کېږي، نور به درېږي. په دې دنیا کې ځان له یو خپل اثر وي، کوم سړی چې اودس کوي او هر وخت په اوداس کې وي، د هغه یو روب او دبدبه وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې هغه د کعبه شریف د غلاف دپاره کپړه ضرورت شو، د یو کس یې مصر ته ولېږه، یو صحابي یې ولېږه، وې ته لاړ شه مصر ته او کپړه راوړه. هغه صحابي چې کله په لار روان و، ته د یو ځای کې د یو راهب عبادت خانه وه، د یهودو یو عالم و، یو نیک سړی و، د هغه عبادت خانه وه. مشهور راهب دا صحابي دا غرض و چې یاره په دې لاره خو هسې م تېرېږم د ملاقات به وکړم ور به شم نو دې ورغی دروازه یې وټکول نو هغه راهب لږ ډېر ساعت پس راووت خلک مېلمه له زر روځي څوک ور وټکوي زر روځي چې هغه مېلمه ته تکلیف مېلو نه شي او دې چې دی نو ډېر ساعت وروسته راووت نو هغه د هغه راهب نه تپوس وکړ چې یا ته ولې لېږ ما دروازه وټکول او تا ډېر زیات وخت تېر کړ نو راهب ورته ووي وایي ما ته ولیدې د ډېر لرې نه چې ته را روان یې نو یې په موږ باندې یو هیبت راغی لکه یو بادشاه را روان یي او خلک وویرېږي نو وایي موږ کور ته منډه کړې وایي ما خپلو بچو ته م وایي چې شاید اودسونه وکړي او لمونځ وکړي نو وایي موږ زر زر اودسونه وکړل او لمونځونه مو وکړل چې هغه مې وکړل نو بیا زه تا نه راووتم او وایي دا ځکه چې الله پاک حضرت موسی علیه الصلات والسلام ته فرمایلي وایي که چېرته په تا باندې د یو بادشاه نه یار وي یارېږي نو اودس کوه او ټول کور والا ته م وایه چې اودس وکړي دا اوداسه والا هغه زما په حفاظت کې وي او ویده څوک تکلیف نه شي رسول نو عزتمندو دا دغه صحابي هغه روغ او دبدبه دا د اوداسه د وجې نه صحابه کرام هر وخت به په اوداس کې حدیث کې راځي څوک چې همیشه په اودس کې وي چې اودس یې مات شي سمدستي بل اودس کوي که دره مرګ راغلی نو د شهادت مرګ دی عزتمندو ولې موږ اودس نه کوو بیا پکار ده چې هر وخت په اوداس کې ګرځو الله کا مرګ هیڅ پته نه لګي کله مرګ راځي کم ساعت کې مرګ راځي کومه لمحه کې موږ له مرګ راځي الله به د شهادت مرتبه راله راکړي په نو عزتمندو الله دې ځکه موږ ته د اوداسه او د تیمون طریقه وښودل او الله راسره دا احسان وکړ که تاسو اوداس نشئ کولی بیماران یې یو بنشته تاسو تیمون الله خپل احسانات بیانوي دې بله یاد مذکرو نعمت الله یاد کې نعمت د خدای پاک علیکم په تاسو باندې و میثاقه الذی او وعد ستاسو هغه واثقت به چې مضبوطوالی کړی دی تاسو په هغې باندې الله سره تاسو وعده کړې ده تاسو چې مسلمانې دی کلمه م ویله نو په کلمه کې تاسو الله سره وعده کړې وه چې یا الله ستا حکمونه به منم د پیغمبر علیه الصلات وسلام طریقې به منم دا وعده تاسو مضبوطه کړې ده په لا اله الا الله محمد رسول الله اذ قلتم په هغه وخت کې چې وویې تاسو سمعنا و اطعنا واورېدو موږ او تابعداري وکړو دا وعده صحابه کرامو بار بار د پیغمبر علیه السلام بیعت کړی دی بیعت رضوان او دغسې نور بیعتونه مختلفو اوقاتو کې کړي دي هر وخت په پیغمبر علیه السلام د هغوی نه دا بیعت اخیشته چې تاسو به د الله احکامات منې او زه چې درته څه وایم هغه به کوې د ګناهونو نه به ځان ساتې او کفر شرک نه به ځان ساتې هغوی به ورته وایي بلکل سمعنا و اطعنا یا رسول الله ستا خبره موږ واورېده او په دې باندې به عمل وکړو نو الله فرمایي چې تاسو کومې وعدې الله سره مضبوطې کړي دي دغه پوره کړي واتقوا الله د خدای نه ویریږي ان الله بېشکه الله پاک علیم عالم دی بذات الصدور په خاوندانو د زړونو باندې د سینو باندې الله وایي ستاسو د زړونو نه زه واقف یم خبردار یم چې تاسو څه دي تاسو الله سره خپله وعده پوره کوئ او که نه پوره کوئ د هغه احکامات منې او که نه منې دوباره دا سبق وایي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا قمتم إلى الصلاة هر كلا چتا سو إرادة وكيدا ودريدو منزتا فاغسلوا وجوهكم نتاسو وين زي مخون اخبر وايدي وكم ولا سن اخبر إلى المرافق سرد سنگلو وانسحوا برؤوسكم ومسو كي بخبر سرون بانده وارجلكم أو وين زي اخبر إلى الكعبين سرد لتونا وإن كنتم جنبا أو كجرتا يتعسوا بجنابتك فتطهروا لزان خفاك غرز دادك غسلك وإن كنتم مرضى أو كجرتا يتعسوا بمارا أو على سفر يا بحالة سفرك أو جاء أحد يراشي أو كستم منكم دتاسنا من الغاية دتشو دسماتنا يا دركو دسماتنا تقاضي نراشي أو لامستم النساء أو يتعسوا مسكري بخزلرا صحبت کلیگ خود سرا فلم تجدوا ماء او نبيان مي اوبو فتيمموا سعيدا طيبا فاستيموا مكي فخورا فاكبان لي داغي طريقه بسوي داغي طريقه بداي چه فامسحوا بوجوهكم مسك يخبل مخنا وايديكم او لاسنا من هدى داغي خورنا ما يريد الله ان لكي اراده خذي فاك ليجعل عليكم چه اگر زي پتا سبان دي من حرج ستنگي تکلیف تاسو باندې الله تکلیف نراولی چې نخا مخا او به استعمالوي ولکه یرید لیکن اراده کوي خدای پاک لیو تو هر کوم چې پاک کی تاسو لرا ویتم نعمته او پورا کی هغه خپل احسان او نعمت علیکم پتا سو باندې لعلکم تشکرون خایږي چې تاسو شکر وباسه واذکروا آیات کې نعمت الله نعمت د خدای پاک علیکم پتا سو باندې وميثاقه الذي وعدها واسقكم في مزبوطيا كره تاسو به پاغي باندي اس قلتم پاغي وقت جئوه تاسو سمعنا يا الله مستا خبر وريدا يا اي پیغمبر مستا خبر وريدا واتوعنا استا تابداريكو دا الله احكاماتو منو دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام پا طريقة باندي بچلیگو واتقوا الله ويرجي دخته پاکنا ان الله بشك الله پاکاری منعلم ده بذات السدور فخاوندان ده زلون بانده صدق الله وحسن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم يا الله لا سمو الاستقضاء لا عمل كل التوفيق براك يا الله زمو ظاهر مبارك زمو باطن مبارك يا الله دا شركيات وكفريات وبدعاتنا يا الله دا طول خبرنا خدايا مبارك زمو زمو نبارك يا الله فخط الإيمان بالي خدايا استقامة نسيك يا الله دا عبادت كل التوفيق على عائل نيك أعمال نسيك بل أعمال خدايا من كل طعمان كيسار مردگان سمر رحل اسلام و شریف اخدارت و مردگان رحل اسلام و بخی درجات عالیه نصیب کی یا اللہ سمر بیماران دی کورو کی اسپتال و کی شفا کامل و روان زمون دولی دن کو سمر شریح حاجات دی کورا کلو شریح حاجات دی کورو بل نظارم در زلن المساتی خدای در مضمون در بدعای نمساتی یا اللہ کمی وعدی منتاثر کلی دی یا اللہ داغی در کورا کول خدای نویل توفیق آئی یا اللہ کمی وعدی را سرطا کلی دی یا اللہ اغا وعدی خسر کورا کی یا اللہ مداری حق دار ہوگا یا اللہ تزل کدن سخت مسانے کی حشر سخت مسانے کی عمل نام پخید اسرا کی بس لرد عمل نامی ہم کل محفول سار یا اللہ پاکستان کے اسلامی قانون نافذ کی یا اللہ سبر مسلمانان نفتا اتحاد اتفاقی نصیب کی یا اللہ سو قرز داری لقرز و نخلاص کی اچھا اولاد نی خدای نکم ولا اولاد ولا اولاد خدای قید یا اللہ قید و نخلاص کی یا اللہ کل مشکلات دنیا و داخرت نمو حل کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.